Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы. З вамі перадача «Імёны гародні» і адзін з яе ведучых Андрэй Чарнікевіч. Вядома, што гісторыкі жывуць азіраючыся. У гэтым ёсць наша рамяство. Ісці наперад, здзіўляючы сучаснікаў празрыстасцю аналогіяў ды падабенствам жыццёвых калізій. А яшчэ гісторык прадстаўляе рэдкую магчымасць затрымаць час, ствараючы ілюзію нашай прысутнасці ў глыбі стагоддзяў, дазваляе сустрэцца з тымі, каго мы самі наўрад ці заўважым. Вось і сёння, у чарговы раз, мы зварочымся да гісторыі нашага горада, узгадваючы асобныя постаці яго мінулага, якія пакінулі тут свой адбітак. Мы неяк ужо звыкліся з думкаю, што ўсё самае значнае, цікавае ў гісторыі гародні звязана з яе правабярэжнай часткаю, тады як на левым, супрацьлеглым беразе Нёмана, акрамя францысканскага кляштара, і паглядзець няма на што. На самой справе, зразумела, гэта не так. Калі вы стаіце на аўтобусным прыстанку па вуліцы Гагарына, якраз насупраць францысканцаў, гэта значыць, што вы зараз знаходзіцеся на месцы старога рынка, можна сказаць, у самым сэрцы былога левабярэжнага пасада. Гэта значыць, верагодна, што дзесьці побач амаль 500 год таму узвышалася рэзідэнцыя Яна Забярэзінскага. Гэта адсюль ноччу 1508 года выйшлі забойцы, з тым, каб падняўшы на піку атрубленую галаву аднаго з самых уплывовых да гэтага моманту арыстакратаў Вялікага княства Літоўскага, паведамаць пра пачатак смуты, у нечым змяніўшы плынь гісторыі. Аднак аб усім у сваю чаргу. У гарадзенскага старасты вялікага маршалка літоўскага Яна Юрывіча Забярэзінскага быў зацяты вораг, князь Міхаіл Глінскі. Што сталася прычынай іхняй барацьбы паміж сабою, зараз дакладна сказаць цяжка. Згодна адным храністам, канфлікт пачаўся па прычыне прыцязанняў Глінскага на ўладанні сваякоў Забярэзінскага. Іншыя гісторыкі прычынай спрэчкай называлі тое, што будучы трохскі ваявода Забярэзінскі загадаў пабіць слугу князя, якога паслалі за аўсом дзеля каралеўскіх коней. Аднак жа былі куды больш важкія прычыны. Справа ў тым, што Забярэзінскі прадстаўляў старую літоўскую арыстакратыю і выступаў прыхільнікам вуніі Вялікага княства з Польшчай. Тады як Глінскі, пазбаўлены кроўных сувязей з кіруючай элітаю, меў уласныя погляды на ўладу ў краіне, ды быў супраць гэткага саюзу. Можна яшчэ згадаць і знакамітую бітву з крымскімі татарамі пад Клецкам. Насуперак загаду Забярэзінскі атакаваў ворага. А калі ягоны атрад быў фактычна знішчаны, Глінскі выкарыстаў момант і нанёс праціўніку сукрашальную паразу, атрымаўшы гэткім самым усе лаўру пераможца. На працягу колькі год яны робяць адзін супраць другога козні, плятуць змовы. Дайшло да таго, што Ян Забярэзінскі амаль адкрыта абвінаваўшы Глінскага, той меў дыплом лекара, у нібыта дачыненні да смерці вялікага князя і караля Аляксандра. Каб адстаяць сваё імя, князь запатрабаваў адкрытага суду, заадно прыцягнуўшы да справы гаспадару сумежных краін. Калі ж і гэта не дапамагло, Глінскі, які не прызвычаўся цярпець паразы, узяўся за зброю. Па адной з версіяў ён вырашыў захапіць Кіеў, ды абвесціць сабе гаспадаром вялікага княства рускага, для чаго збіраўся заручыцца падтрымкаю крымскага хана. На чале атрада ў 700 коннікаў Глінскі патаемна накіроўваецца ў бок трокаў, каб захапіць скаваўшыгася там былога хана Залатой Арды і выдаць яго пасля свайму будучаму хаўруснику Менгле Гірэю. Па іншай версіі, прычынай бунту стала вестка пра тое, што на бліжэйшым сойме ўсіх на Русі збіраліся перахрэшчваць уляцкую веру. Аднак выпадак хацеў, каб на шляху загаворшчыкаў патрапіла палюбоўніца Забярэзінскага, якая якраз вярталася з сустрэчы з каханкам. Згубіць такі шанец было нельга. Судзячы па ўсім, план помсты нарадзіўся раптоўна. Зладзіўшы ўпрост на дарозе дазнанне няшчаснай жанчыне, Міхаіл Глінскі высветліў, што ягоны найгоршы вораг знаходзіцца не дзе-небудзь, а побач, у гародні, і ў той жа дзень загадаў павярнуць коней. Пераправіўшы праз Нёман, атрад атачыў двор Забярэзінскага. Штурмам даводзіў бліжэйшы з паплечнікаў князя немец Шлейніц. Згодна са Страйкоўскім, Забярэзінскі быў захоплены ўпрост у сваёй пасцелі і тут жа пазбаўлены жыцця. Быў нашым мячом забіты за тое, што ён са сваімі спадручнымі над намі хацеў учыніць, апраўдваўся пазней князь. Між тым, з апісання падзей вынікае, што сам Глінскі ў дом не заходзіў. Больш за тое, Забярэзінскага забіў уласна не ягоны сябра Шлейніц, а турак Мустафа. Як падаецца, забойства наўмысна даручылі магамецяніну з тым, каб пазней мець магчымасць павярнуць усю справу на сваю карысць. Калі гэта так, дык значыць, што нават помсцячы Глінскім рухаў дакладны разлік, прымушаючы думаць на крок наперад. Адсекшы галаву забітаму і нацапіўшы яе на кончык саблі, загаворшчыкі выйшлі ва двор. Побачыўшы трафей, князь зусім не засмуткаваў, наадварот, загадаў насадзіць яго на піку, пасля чаго атрад праскакаў яшчэ амаль 4 мілі, пакуль яе не бросілі ў прыдарожным возеры. Можна толькі здагадвацца, калі ў самой гародні даведаліся пра тое, што адбылося уначы на супрацьлеглым беразе. Далейшыя падзеі паўплывалі на гісторыі ўсёй усходняй Еўропы. Нешчаслівае паўстанне, чарговая старонка руска-літоўскіх войнаў, штурм маўскоўскімі войскамі Смаленску, бітва пад Воршай, ды ўрэшце рэшт, з'яўленне на свет сына пляменніцы Міхаіла Глінскага, які ўвайшоў у гісторыю пад імем цара Івана Жахлівага. Усё гэта звенне аднаго ланцуга. І дзесьці на пачатку яго, на аўтобусным прыстанку, мы з вамі, нават не здагадваючыся аб гэтым. Тут дазвольце з вамі развітацца. Гэта быў Андрэй Чарнякевіч, чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.